Naam, hii unaendelea kusikiza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Tunakutangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya jioni ya leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Jina la machafuko yaliyotokea mwaka 1972 kutolewa na wahusika licha ya kuwepo kwa ishara dhahiri kwamba yalikuwa mauaji ya kimbari dhidi ya raia wa kabila la Wahutu, atangaza katibu mkuu wa serikali katika kipindi cha taasisi cha wasemaji wa taasisi za serikali. Baraza la mawaziri laitaka wizara ya haki za binadamu kuweka wazi makadirio ya pesa zinazohitajika kufanikisha mradi wa kuondoa umbaomba barabarani. Na katika habari za kimataifa, Tanzania yathibitisha wimbi la tatu la corona. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Serafini Hakizimana. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niyoivuze. Isanganiro. Habari kamili. Mwanafunzi wa shule ya msingi ya Mugomere ya pili mjini Lumonge aliyetajwa kuwa amepotea tangu Jumanne asubuhi amepatikana katika kambi moja wakimbizi wa Burundi nchini Tanzania. Kiongozi wa polisi mkoani Lumonge, polisi iliyokuwa imeombwa usaidizi wa kumtafuta, anathibitisha taarifa hizo. Melchior Hakizimana anaeleza kuwa amepokea ujumbe kwa njia ya simu kutoka kwa baba mzazi wake akimfahamisha kupatikana kwa mtoto huyo. Shangazi yake ndiye anaelezwa kumteka nyara mwanafunzi huyo ili baadaye aje naye atakaporejea nyumbani. Kamishna wa polisi mkoani Lumonge anasema kuendelea na uchunguzi ili kutambua wahusika utekaji nyara wa mtoto huyo. Baadhi ya madhara ya kuporomoka kwa ardhi ni pamoja na watu kupoteza maisha, kuachwa bila makazi, hata kuzuka kwa migogoro ya ardhi. Ni maelezo yake mtaalamu katika masuala ya jiolojia. Mhadhiri Luina Hima anasema kuwa ni vigumu kukinga kuporomoka kwa ardhi. Hata hivyo, mtu anaweza kudhibiti hali hiyo kwa kufanya majaribio kabla ya ujenzi wowote. Watu karibu 30 tayari wamekamatwa na polisi wakihusishwa na mashambulizi tofauti yaliyotekelezwa wiki hivi karibuni katika maeneo tofauti kama vile Rusaka mkoani Mwaro, Muramvya na jijini Bujumbura. Msemaji wa Wizara ya Usalama ametangaza hayo Ijumaa hii katika kipindi cha wasemaji wa taasisi tofauti za serikali mkoani Makamba. Pierre Ngulikiye amesema watu 14 wanatuhumiwa shambulizi la Rusaka wakiwemo askari jeshi wastaafu wanne. Wengine 12 wanahusishwa na lililotokea mkoani Muramvya, huku wawili mwao hao wakiwa askari jeshi wa zamani na polisi mstaafu. Jijini Bujumbura waliokamatwa ni watatu, mmoja akielezwa kukamatwa akiwa na guruneti alilokuwa anataka kulipua. Bwana Ngulikiye amehakikisha kuwa na vithibitisho kwamba waliotekeleza uhalifu huo na faili zao zimepelekewa vyombo vya sheria ili wawajibishwe. Katika kipindi hicho, katibu mkuu wa serikali amefahamisha kuwa kuna ishara zinazodhihirisha kuwa utawala wa rais kapteni Michel Michombero ulitekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya kabila la Wahutu mwaka 1972. Prosper Nahogwamie anasema hata hivyo kuwa taasisi husika ndizo zitabatiza machafuko yaliyotokea mwaka 1972. Tumsikilize, anatafsiriwa na Moise Misago. Tukizingatia ripoti zilizotolewa na tume ya ukweli na maridhiano na vile vile vigezo sahihi vinavyoashiria uhalifu wa mauaji ya kimbari, hapa nazungumzia kutokana na vigezo ambavyo tunavyo kwa sababu tume iliyoidhinishwa itazungumza baadaye. Ushahidi uliopo kwetu unaonyesha kuwa uhalifu wa mauaji ya kimbari dhidi ya Wahutu mnamo mwaka 1972 ulitekelezwa na Rais Kapteni Michel Michombero. Hakuna mtu anayeweza kukanusha ushahidi huo. Ushahidi huo upo ili kuzuia chuki. Ninatoa vigezo ambavyo vinathibitisha kuwa uhalifu ulifanywa. Hapa ni kuelewa kwamba kuna tume iliyoidhinishwa ambayo inastahiki kueleza kuhusu mauaji ya 1972, lakini hali hiyo haiwezi kutuzuia kutoa ushahidi unaoonekana. Sharti ya kwanza, uhalifu unalenga watu au kundi la watu kwa sababu ya vitu kadhaa. Hii ilitokea kuna watu waliuawa kwa sababu ya kabila lao mnamo mwaka 1972 na walikuwa ni Wahutu. Sharti ya pili inathibitisha uhalifu huu ni kwamba ulifanywa na utawala, na wakati huo alikuwa madarakani Rais Kapteni Michel Michombero. Tuko kwenye ushahidi, hakuna uamuzi ambao tayari kufanywa. Bado hapajatolewa mwelekeo wa swala hilo. Ni shughuli ya tume ya ukweli na maridhiano CVR. Lakini ushahidi ambao tunao kwa kuzingatia ripoti zingine, ushuhuda ambao ulitolewa, uchunguzi uliofanywa na ripoti za wataalamu tofauti, ushahidi huo unaonyesha kuwa utawala wa Rais Kapteni Michombero ulifanya mauaji ya kimbari dhidi ya kabila la Wahutu, lakini sasa sio wakati wake huo. Tume CVR bado iko na kazi. Tume hiyo ina kazi ambayo inabaki kufanya kwa kujua idadi ya waasiriwa na wengi watajulikana, na pia kukamilika kwa uchunguzi wa kukusanya ushuhuda juu ya mauaji yaliyojiri ili ukweli halisi ufahamike kuhusikana na mauaji hayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, hii ni Radio Isanganiro. Baadhi ya wanawake wa kijiji Shanga tarafani Musongati mkoani Rutana wanakaribisha vema ujenzi wa daraja la Yuri naro unganisha tarafa za Musongati na Mhinga Kayuve. Wanaeleza kuwa walikuwa wakisafiri umbali mrefu kwa kufanya mzunguko. Hata hivyo, baadhi yao bado wana wasiwasi kwa kuhofia kupitia kwenye daraja hilo. Hata Lewisi Nibitegeka, kiongozi wa kijiji hicho, anaeleza kuwa awali ilikuwa inatokea wanafunzi wakasusia shuleni kufuatia kufurika kwa mto. Baraza la mawaziri lililokutana Jumatano hii linaitaka wizara yenye dhamana ya haki za binadamu kuonyesha makadirio ya pesa zinazohitajika ili kufanikisha mradi wa kuondoa watoto na watu wazima ombaomba katika miji ya Burundi. Prosperi Nahogwamie, katibu mkuu wa serikali, anaomba wadau wote kushirikiana kwa madhumuni ya ufanisi katika utekelezaji wa mradi huo. Tumusikilize akitafsiriwa na Etienne Manirakiza. Waziri wa mshikamano, haki za binadamu, ustawi wa jamii na jinsia aliwasilisha hati ya mradi wa kuondoa watoto barabarani na wengine wote ambao ni ombaomba katika miji. Wizara imejipa lengo la kuondoa watoto hao barabarani na kuondoa tabia ya kuombaomba katika miji. Wote warejeshwe katika familia zao. Hati hiyo inawataka wadau wote kuchangia ili kufanikisha lengo hilo. Hudhihirisha yatakayotekelezwa na taasisi zinazohusika na kufuatilia mradi huyo. Baraza la mawaziri limekuta swala hilo ni nyeti na kuomba wizara kuandaa mradi wenyewe wa swala hilo kwa kuonyesha chanzo cha tabia hiyo, namna ya kulitafutilia ufumbuzi wahusika na mchango wa kila mtu, hata na uwezo wa kifedha unaohitajika. Naam, wavuvi wanaotumikia katika ziwa Rweru, moja mwa maziwa manane yaliyopo mkoani Kirundo, watapewa vifaa vya kisasa kwa madhumuni ya kufanya shughuli za uvuvi kuzingatia sheria na hivyo kupandisha uzalishaji. Ni matamshi yake mmoja wa wajumbe wa Tume ya Afrika Mashariki inayohusika na uvuvi katika maziwa yanayotiririka hadi ziwa Victoria. Ziwa Rweru linaelezwa kutoa uzalishaji mkubwa wa samaki kuliko maziwa mengine ya mkoa wa Kirundo. Pesa zaidi ya milioni 80 huingia katika hazina ya tarafa Busoni ambako kuna ziwa hilo. Taarifa ya Abraha Safari inasomwa studio na Umeduayo. Ziwa Rweru lililoko tarafani Busoni katika mkoa wa Kirundo li miongoni mwa maziwa manane yaliyomo mkoani humo. Ziwa hilo ndilo linalozalisha samaki wengi. Manirakiza Godebert anayehusika na idara ya uvuvi katika maziwa ya Kirundo anaeleza kuwa maziwa yote huzalisha tani 1500 kila mwaka. Katika ziara ya kamisheni husika na uvuvi katika maziwa yanayotililikia kwenye ziwa Victoria Alhamisi, maziwa yaliyo katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati yanayoundwa na Burundi, Tanzania, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Elizenzo Habonayo, mmoja wa wajumbe wa kamisheni hiyo, anajuza kuwa kamisheni yao inalenga kufahamisha mataifa kuwa kando ya Ziwa Tanganyika kuna maziwa mengine tu yanayozalisha samaki kwa kiwango kikubwa. Anaeleza kuhitaji kujua aina zote za samaki zilizopo, kiwango cha uzalishaji na vifaa vya wavuvi kama vinaheshimisha sheria ya uvuvi. Katika tathmini waliofanya, walikuta kuwa vifaa vinavyotumiwa katika uvuvi, nyavu na vinginevyo, havitimizi vigezo ikiwa katika usalama wa samaki au katika usalama wa wavuvi wenyewe. Aliahidi kusaidia ili kuongeza uzalishaji wa samaki. Albert Hatungimana, Gavana Kirundo, aliwataka kupiga jeki pia wavuvi wa maziwa mengine kama vile Chohoha linalochangiwa na tarafa tatu miongoni mwa tarafa saba za mkoa huo. Ziwa Rweru huingizia hazina ya tarafa Busoni karibia milioni 80 kila mwaka. Habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amethibitisha kwamba kuna viashiria vya wimbi la tatu la virusi vya corona nchini humo. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam katika mkutano wake na maaskofu wa Baraza la Maaskofu wa Kanisa Katoliki Tanzania, Rais Samia amesema zipo ishara ndani ya nchi hiyo kwamba janga lipo. Tumsikilize. Dunia hivi sasa inakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. Na nafahamu kuwa kanisa tangu mwanzo limekuwa na msimamo thabiti katika kupambana na ugonjwa huu. Hivyo basi ni waombe sana maaskofu pamoja na viongozi wengine wa dini nchini kwamba pamoja na masuala mengine tunayohubiri kwa waumini wetu, msisahau kuwakumbusha waumini kuhusu umuhimu wa kujikinga na kuchukua tahadhari zote zinazoelekezwa na wataalamu wa afya dhidi ya ugonjwa wa corona. Kwa kuwa kinga ni bora kuliko tiba, tusiache kutumia kila kitakachotukinga na maradhi haya ili kuepusha vifo vya makundi. Kama tunavyojua, duniani sasa hivi kuna wimbi la tatu la corona. Tumetoka kwenye wimbi la kwanza, Tanzania tumeingia. Limekwenda, limepungua kidogo, tumeingia wimbi la pili, tumekwenda nalo, na sasa kuna wimbi la tatu. Ishara ndani ya nchi tayari zinaonekana. Tayari tuna wagonjwa ambao wameshaonekana katika kwenye wimbi hili la tatu. Na kwa sauti hiyo ya Rais wa Tanzania, taarifa ya jioni yaliyo haina cha ziada. Usikose kuendelea kufuata vipindi vingine vya Radio Isanganiro. Kutoka studio, mimi Lomardeni Yaivuze.